2023-2024. Orlen, marka Polski Cukier oraz Tauron. Kibicuj team.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Będzie odpowiedź Izraela na ostrzał wymierzony we wzgórza Golan. Władze oskarżają o to Hezbollah. Dla kilku województw na tę noc wydano ostrzeżenia przed burzami i ulewnym deszczem. Amerykanie ostrzegli Chińczyków przed prowokacjami wokół Tajwanu i wsparciu dla Rosji. Izrael szykuje odpowiedź na atak za atak z terytorium Libanu na anektowane wzgórza Golan. W wyniku ostrzału w jednej z wiosek zginęło 10 osób, w większości dzieci i nastolatków. Izraelczycy odpowiedzialnością za atak obarczyli Hezbollah. Ta organizacja jednak zaprzecza. Według izraelskich sił zbrojnych z Libanu wystrzelono najpierw około 30 rakiet, a pół godziny później 10 kolejnych. Obrona powietrzna zestrzeliła większość z nich, a część trafiła w niezaludnione obszary. Jedna z rakiet spadła jednak na stadion. Zajęte przez Izrael wzgórza Golan to teren sporny z Syrią. Do Polski zbliżają się burze. IMGW wydało ostrzeżenia dla północnej, północno-zachodniej części kraju oraz dla województw dolnośląskiego, polskiego i łódzkiego. Nasunie się strefa frontu atmosferycznego i tam będą obowiązywać ostrzeżenia związane z silnymi opadami deszczu oraz z występowaniem burz. Mówiła Grażyna Dąbrowska z IMGW. Ostrzeżenia dotyczą tej nocy. Synoptycy przewidują, że jutro burzowo będzie głównie we wschodniej części kraju. Do podlaskich szpitali trafiają osoby pogryzione przez żmije. Te najcięższe przypadki kierowane są do kliniki chorób zakaźnych w Białymstoku. Żmij jest coraz więcej i choć same nie atakują człowieka, to mogą być groźne. Zwraca uwagę wojewódzka konsultantka w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Ugryzienie przez żmiję nie zawsze kończy się wprowadzeniem jadu. To zależy, czy żmija jest głodna, czy ma pełne te zęby jadowe. No ale jeżeli czeka na swoją ofiarę i ten jad znajduje się, to wprowadzony do organizmu człowieka może zainicjować rozpad krwinek czerwonych, który może mieć konsekwencje niebezpieczne dla zdrowia. Może zdarzyć się taka sytuacja, że ta żmija ugryzie nas w okolice szyi. Wtedy narastający obrzęk może doprowadzić do uduszenia. Jad neutralizuje surowica, dlatego w przypadku ugryzienia trzeba jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Eksperci podkreślają, że upały i słoneczne dni to ulubiona pogoda żmij. Wygrzewają się wtedy na ścieżkach czy kamieniach. Sekretarz stanu USA Antony Blinken wyraził zaniepokojenie chińskimi prowokacjami wokół Tajwanu. Mówił o tym podczas spotkania ze swoim odpowiednikiem z państwa środka Wangiem Yi. Politycy spotkali się w Laosie. Blinken zwraca uwagę na zorganizowaną niedawno przez Chiny symulację blokowania wyspy. Poruszył też sprawę wsparcia dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i ostrzegł, że Stany Zjednoczone będą nadal podejmować działania przeciwko firmom z Chin wspierającym wojnę przeciwko Ukrainie. Strona chińska dotychczas nie ujawniła treści rozmów. We Włoszech rekordowe upały i susza. Najgorzej jest na Sycylii. Poza tym sezon urlopowy w pełni. Ten weekend 16 milionów Włochów wraca z wakacji, a drugie tyle wyrusza na urlop. Zarząd dróg i autostrad wstrzymał ruch tirów i 70% prac drogowych. Personel skierowano do zawiadywania ruchem i pomocy, jeśli utworzą się korki. Rekordowy ruch panuje na lotniskach. Rzymskie lotnisko Fiumicino dziś i jutro przyjmie i odprawi ponad 1000 samolotów. Z powodu upałów przekraczających miejscami 40 stopni w 13 miastach, m.in. w Rzymie, Bolonii, Florencji i Palermo, wprowadzono najwyższy stan alarmowy. W środkowych i południowych Włoszech trwa rujnująca rolnictwo i hodowlę susza. Do portu w Likacie na Sycylii przypłynął statek cysterna, przywożąc 1200 metrów sześciennych wody. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Sport. sport i Adam Malecki. Igrzyska na początek i wielka radość we Francji. Pierwszy złoty medal dla trójkolorowych. Mistrzami olimpijskimi została drużyna rugby siedmioosobowego. W wielkim finale Francuzi pokonali Fidżi 28-7. Fidżi zdobywało złoto na igrzyskach w Rio i Tokio. Brąz dla Republiki Południowej Afryki, która wygrała z Australią 26-19. W tenisie na igrzyskach zwycięstwo najgorętszej pary deblowej. Hiszpanie Rafa Nadal z Carlosem Alcarazem wygrali 7-6 i 6-4 z Argentyńczykami Gonzalezem i Multenim. W grze pojedynczej dziś wygrane oczywiście Iggy Świątek, a także wspomnianego Alcaraza. Do tego wygrali Nowak Dżokowicz, a także Daniil Miedwiediew i Amerykanin Taylor Fritz. Wiele spotkań z powodu deszczu przełożono na jutro. A nasi siatkarzy wykonali zadanie i wygrali w pierwszym meczu igrzysk z Egiptem 3-0. Jedynym zmartwieniem jest kontuzja Tomasza Fornala i to, jak poważny jest to uraz. A wrażeniami po dzisiejszym meczu podzieli się Kamil Semeniuk. Myślę, że widać, że troszeczkę jesteśmy zestresowani może tym, że właśnie jest to pierwsze spotkanie w tym turnieju na Igrzyskach Olimpijskich. Graliśmy troszeczkę, można powiedzieć, na takim zaciągniętym ręcznym, no ale najważniejsze, że wygrywamy to spotkanie bez straty seta. Oczywiście zawsze możemy grać lepiej. Myślę, że też takie spotkanie będzie dla nas super przetarciem przed kolejnymi spotkaniami, które nas czekają. Kolejny mecz w środę rano z Brazylią. W kajakarstwie górskim Klaudia Zwolińska zajęła drugie miejsce w eliminacjach konkurencji K1, mówi trener Rafał Polaczek. Z punktu widzenia trenerskiego to jeszcze tutaj odbiegamy od perfekcji. Co prawda Klaudia wykonała prawie 100% założeń względem pierwszego przejazdu, gdzie no sprawdzaliśmy ustawienia, ponieważ duży procent tej trasy zostaje jako trasa półfinałowa, finałowa, gdzie będziemy toczyć walkę o medale. No i założenia zrealizowała praktycznie w 100%. Półfinał z Wolińskiej jutro o 15.30. Do półfinału awansował także Grzegorz Hetwig. W piłkarskiej ekstraklasie Radomiak Radom przegrał u siebie z Jagiellonią Białystok 2-3. Wcześniej Stal Mielec uległa GKS-owi Katowice 0-1, a trwa spotkanie Widzewa Łódź z Lechem Poznań. Widzew już po 10 minutach prowadził 2-0, a do przerwy jest 2-1. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A w nocy zachmurzenie na ogół duże z opadami deszczu i lokalnymi burzami. Na termometrach od 14 stopni na północnym zachodzie przez 18 w centrum do 21 na południu. W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Mocniejsze opady na wschodzie. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem przez 22 w centrum na zachodzie do 20 do 32 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8. Skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No zdaję sobie sprawę, mało tego, jestem przekonany, że od wczoraj w wielu domach atmosfera iście sportowa, no ale przecież można zrobić tak, żeby oprócz sportowej była również muzyczna i radiowa. Jazz and Bass. 8,5 minuty po 21, no to zaczynamy. Olga Szućko, Michał Grabek-Grabkowski. Thank you. No i z tego wszystkiego, również z tych emocji sportowych, nie zdążyłem się z Państwem przywitać i powiedzieć radiowego dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie raz jeszcze w audycji, która nazywa się Jazz and Bass w letniej trójce. Ta audycja w każdą sobotę między 21 a 23. No i w dzisiejszym wydaniu tejże właśnie Call Sender na dobry początek, to jest brytyjski duet w skład którego wchodzą Paul Elliott i Michael Reed. No i tradycyjnie popularny schemat, czyli duet nagrywa płytę, płyta wychodzi, a potem do tej płyty ukazuje się druga, mniejsza zazwyczaj płyta i na tej mniejszej zazwyczaj płycie znajdują się remiksy z tej płyty podstawowej. Ten Palm Forest, taki jest tytuł nagrania, zremiksował legendarny Shawn Lee. 14 minut po 21, no dużo muzyki dzisiaj dla Państwa przyniosłem. We'll be right back. śmiało i z pełną odpowiedzialnością powiem o nich, że to pięciu gości z Wielkiej Brytanii, z Brighton dokładnie, którzy oficjalnie powstali w 2016 roku podczas jamów jazzowych i nie tylko, jak się potem okazuje w nagraniach, które prezentują szerszej publiczności. Nazywają się Episoda. Kibicujemy im w Jazz and Bass od samego początku. Ich początek to mniejsza wytwórnia, mniejsze płytki. Potem, kiedy oddali się w ręce giganta, stworzyli naprawdę dobry album, no i od pewnego czasu zapowiadali taką składankową płytę, która zatytułowana jest Collaborations and Remixes, część pierwsza. No i nie będę ukrywał i Państwo o tym wiedzą, bo robiłem to świadomie przed mikrofonem Trójki, zacierałem ręce przed wydaniem tej płyty i ta płyta się ukazała. No fajnie, że mamy nową rzecz od Episoda, jednak znajdują się chociażby w tej pierwszej części, bo o niej teraz mówię, rzeczy, które gdzieś już wcześniej pojawiały się, jeżeli ktoś dokładnie szpera w katalogu Episoda, to już natknął się na rzeczy, które Episoda nam serwowali, czy to na stronach B-singli, czy to gdzieś na jakiejś dodatkowej płyce. Niemniej jednak cieszymy się, że Episoda podarowali jeden zestaw spójny na jednym albumie i możemy sobie mieć w jednym miejscu wszystko to, co oprócz tego, co na płycie długo grającej robią na co dzień. Więc dzisiaj no, nie byłbym sobą, gdybym Collaborations and Remixes części pierwszej nie wziął do Trójki na sobotnie wydanie Jazz and Bass. Przed chwilą Ash Walker tak zremiksował Yoshi Orange, ich jeden z najpopularniejszych utworów. No a teraz troszeczkę połamiemy, bo ta płyta to też dowód na to, że Episoda to chłopacy, też nie obrażą się, że tak o nich powiem, którzy poza jazzem widzą jeszcze dużo innych fajnych, szczególnie klubowych dźwięków. Thank you. Ale to czuć było w muzyce Episoda od początku, że kręci ich nie tylko jazz, bo bardzo często inne galaktyki muzyczne wplatają na te swoje orbity i to słychać i pięknie zostało ułożone na płycie Collaborations and Remixes. Ich album Honk If You're Set i z niego dwa nagrania, Tank of the Zest i przed chwilą Soft Punk. Tylko że ten pierwszy zremiksowany przez zespół Episoda to też bardzo ciekawy zabieg. Zespół remiksuje swój utwór, który nagrał wcześniej, a przed chwilą Soft Punk dotknięty przez J.D. Ryda, londyńskiego producenta i DJ-a, który nieco połamał i przybasowił, jeżeli takie słowo istnieje, nagranie panów z Brighton. 21.26, tu Trójka i letnie wydanie Jazz and Bass na naszej antenie. michał.grabkowski@polskieradio.pl, żeby nie było, że nie ma kontaktu, bo on jest. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Try to feel emotional heels, bring it out, cry your tears, feel no shame, life is just a game, it's a soft voodoo, can't you see all the things that you do? Voodoo, voodoo, stop the voodoo. Stop yourself, voodoo. No shame as water rhymes. Thanks on fire, everything you ask for in your desire. I'm on sight. Don't die before you try. Open up your eyes before you fix your eyes. Your self-abusing love, it's a self-voodoo. Anything that you do, it's a self-voodoo. It's a self-voodoo. Anything that you do. Don't die before you try to feel emotional. Bring it out, cry your tears, feel no shame, life is just a game. It's a self-voodoo, anything that you do. Stop the voodoo, stop the voodoo, it's a self-voodoo. A słuchacze Trójki piszą w różnych sprawach, przede wszystkim w muzycznych, za co serdecznie dziękuję. Pojawia się wątek Igrzysk Olimpijskich, ale proszę mi pozwolić nie kontynuować na antenie tego wątku, mimo tego, że myślę, że ta impreza, najważniejsza impreza sportowa na świecie jest ważna dla każdego z nas. Ja dzisiaj siatkówka, badminton, szermierka, no i oczywiście pływanie. Darek Urbanowicz jest na miejscu i codziennie na antenie Trójki informacje z pierwszej ręki z Paryża. Oprócz tego w serwisach informacyjnych nasza redakcja sportowa dba o to, abyśmy my tutaj wiedzieli wszystko, praktycznie wszystko, co dzieje się na igrzyskach. I tak podglądałem jednym okiem igrzyska dziś i wybierałem dla Państwa płyty i przypomniałem mi się album z 2022 roku nagraną przez artystkę nie Carolina, nie Karolina, tylko Karolina, tak każe na siebie mówić. Artystka z Izraela, piszą o niej źródła, że to Diva of Israel. Pięknie. No i nagrała wspaniały album, zaprosiła gości. No i tak neosoulowo podeszła i delikatnie do tworzenia tej jazzowej muzyki. Dziś na razie tylko jeden fragment Self Voodoo, bo mamy 21.30, a na saksofonie jeszcze w tej godzinie muszą zagrać dwie kobiety. Oto pierwsza. Yeah. just another day. Nothing unread. I can't meet my maker with these stories unsaid. Tales from the elders said if we don't know history, the mystery will drown us. And the idea is filling me with dread. Cause who wants the future over cautious where we tread? Let me ease, looking for pieces to play for. Trying to find the rhythm, found the drummer, the creator. The road is long, they say it isn't in our favor. But what we overcome, there has to be a higher savior. Do the arrows know that the rivers still flow? Red rose from our homes, just like the stories told. I am a product of the history sold. But you cannot acquire what the gift in me holds. Nah. I know where home is, my heart is in case. I could be lost in the walls of this place. I raise my voice, echoes out just in case. Abrachuku, the route I could take. Rivers show me a home I could trace. And it won't be long till I get my escape. Elevate with my people's synergy. Let me rise, let me see my history. Nah. And it won't be long till I get my escape. Elevate with my people, synergy. Let me rise, let me see my history. Like, yeah, yeah, yeah, yeah. Urodzona w Nigerii, ale szlifująca swoje muzyczne zdolności w Londynie, śmiało wpasowała się w tamtejszą brytyjską szkołę jazzową. Camilla George to ona i rok 2022 znowu. I to nie jest tak, że na półce z rokiem 2022 dziś byłem, jeżeli chodzi o płyty, ale tak się ułożyło, że chciałem, by kobiety dzisiaj w tej godzinie zdominowały muzyczny repertuar jazz and bass. Płyta iBio, iBio, na niej dosłownie 8 nagrań w tej gości. Sanity i Daru Jones, czyli oprócz fajnego jazzowego neo-soulu mam jeszcze lekko rapowy wokal i to się tak moim zdaniem pięknie na tym albumie ułożyło i lubię do niego wracać, a to pierwszy raz w letnim wydaniu Jazz and Bass, kiedy możemy słuchać tego krążka. 24 do 22, to co, łamiemy? Łamiemy! No. No insecurities, pure heaven.

positivity. If you ain't feeling what I'm feeling, keep that energy. So keep that energy. Keep that energy. Zestaw tylko dwóch nagrań z ewidentnie wyeksponowanym basem, ale to o to chodziło w tej mieszance. Z jednej strony klasyk gatunku z 1995 roku i Feel the Sunshine od Alexa Risa, człowieka, który nie tylko popularyzował drum and bass, ale również miał wielki wpływ na kierunek w tej muzyce, który nazywa się Jazz Step. A przed chwilą, żeby nie było przypadkowo, z 2022 roku duet Melonix w utworze Energy, ale zremiksowany też przez legendę muzyki basowej, czyli DJ-a Zero T. Kwadrans pozostał do godziny 22 i powiem tak, że wykonawcy, którzy do 22 jeszcze w tej pierwszej części nam dzisiaj przedstawią swoje nagrania, a raczej ja przedstawię nagrania tych wykonawców, to wykonawcy popularni. Pierwszy z nich od prawie 30 lat zachwyca raz bardziej, raz mniej swoją twórczością, płytami i tym, co robi jako DJ na całym świecie. I od prawie 30 lat ukrywa się pod pseudonimem DJ Shadow. Tell me that every time. Ach, niesamowity ten Josh Davis. No i niesamowity jest, trzeba mu to przyznać, na swojej ostatniej płycie Action Adventure, chociaż tak jak wspomniałem wcześniej, nie każda jego płyta zapiera dech w piersiach. You Played Me, taka piosenkowa część tego albumu, ale pięknie odśpiewana, pięknie wyprodukowana. DJ Shadow stara się, polecam imprezy mistrza. 11 minut do godziny 22. Trochę się zastanawiałem, czy muzykę kolejnego artysty przynieść dziś do audycji Jazz and Bass, audycji, którą sobie wymyśliłem i której tak naprawdę dwa główne nurty pielęgnuję, ale często mówię też, że poza te główne nurty z Państwem wychodzę. A w związku z tym, że nie tylko jest świetnym gitarzystą, wokalistą i człowiekiem, no to też nieźle odnajduje się w tej funkowej stylistyce. I to pokazał w miniony wtorek w Łodzi Lenny Kravitz. Którzy byli w Łodzi, ci, którzy byli w Krakowie, pewnie myślę i zdaję sobie sprawę, mało tego, jestem przekonany, zgodzą się ze mną, kiedy powiem, że to były naprawdę nieziemskie misteria muzyczne podczas tych dwóch wieczorów w Polsce, ale daję sobie głowę uciąć, że na każdym z koncertów, który Lenny zagrał i zagra do końca roku podczas Blue Electric Light Tour, jest podobnie. To niesamowita energia, to niespotykany flow, to 60-latek, który ma tę charyzmę, której mógłby zazdrościć 20-latek, to rock and roll na najwyższej elektronicznej półce. Ciekawe, co na to George Clinton, ale to był koncert, który myślę, że nie tylko mi namieszał sporo w głowie. Pierwsza trójka tegorocznych koncertów na żywo? Nie wiem, jest lipiec i ciężko szacować, ale myślę, że gdzieś w topie będzie to, co zrobił Lenny Kravitz w łódzkiej Atlas Arenie. A teraz mamy 6 minut do 22. Jazz and Bass na antenie trójki. No to niech Nubaja nam pogra, bo do premiery jej następnego albumu coraz mniej czasu. O 22. serwis, a zaraz po nim słyszymy się ponownie. We'll be right back.